dostaw zgodnie z harmonogramem. Szczegóły na crediagricole.pl i w placówkach. Kredytu udzielimy po zbadaniu zdolności kredytowej. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia dziś wtorek, 16 maja, jest 15. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Kolejne propozycje programowe, tym razem związane z rynkiem mieszkaniowym, zapowiada premier. Czternastka za godzinę stałe w portfelach emerytów. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął rząd. Zza Wielkiego Muru do Kijowa ma być przybyć Li Hui, by zaprowadzić pokój na Ukrainie. Kolejne propozycje programowe Prawa i Sprawiedliwości zostaną przedstawione w czerwcu i wrześniu, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał szef rządu, mają one dotyczyć rynku mieszkaniowego. Mamy w zamyśle pewien trójskok propozycji programowych: maj, czerwiec i wrzesień. Nasi eksperci zbierają różne pomysły, nasze spotkania z Polakami też służą temu, aby zbierać te wszystkie pomysły i przedstawimy je oczywiście w czerwcu, ponieważ w czerwcu planujemy kolejną konwencję, to nie byłoby wskazane, żebym dzisiaj o tym mówił. Mogę tylko potwierdzić, że planujemy, aby jednym z tych kolejnych działań były propozycje związane z rynkiem mieszkaniowym. Podczas konwencji programowej PiS prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział podniesienie wysokości świadczenia 500+ do 800 zł, wprowadzenie bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów oraz zniesienie opłat za przejazd autostradami. Projekt ustawy o 14 emeryturze wypłacanej na stałe przyjął rząd, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Każdego roku tutaj zakładamy, że świadczenie to będzie tak jak do tej pory wypłacane co najmniej na poziomie minimalnej emerytury. Wprowadzamy pewne kryterium dochodowe, aby przede wszystkim kierować to wsparcie dla osób, które potrzebują tego wsparcia najbardziej, czyli dla osób z niższymi emeryturami. Pełną kwotę czternastek w wysokości minimalnej emerytury otrzymają osoby, których emerytura bądź renta nie przekracza 2900 zł brutto. Wobec osób, które otrzymują świadczenie wyższe, czternastka będzie zmniejszana według zasady złotówka za złotówkę. Porozumienie o utworzeniu sieci Uniwersytetów Trójmorza podpisali w Lublinie przedstawiciele 12 uczelni z państw tworzących tę inicjatywę. Lublin staje się europejską stolicą nauki, powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jeśli chcemy skutecznie rozwijać nasze kraje, nasze narody i gonić Europę Zachodnią infrastrukturalnie, gospodarczo, to tylko w ten sposób, że będziemy korzystać z wielkiego bogactwa i nauki, którą mają nasze uniwersytety w tych 12 krajach europejskich. I sieć Uniwersytetów Trójmorza ma służyć wspólnym badaniom naukowym, ma służyć wspólnym inicjatywom naukowym, ma służyć bezpośrednio połączeniu nauki i gospodarki, nauki i życia społecznego, finansowego, również tego humanistycznego, religijnego, czyli i nauki na każdej płaszczyźnie, bo na każdej płaszczyźnie musimy się rozwijać. Umowę podpisano podczas trwającego w Lublinie samorządowego Kongresu Trójmorza. Te przepisy muszą być zgodne z unijnymi traktatami i muszą szanować wyłączną kompetencję państw, jeśli chodzi o kształtowanie polityki kulturalnej, powiedział wicepremier Piotr Gliński, oceniając projekt unijnego prawa o wolności mediów. Minister kultury podkreślił, że trzeba wziąć pod uwagę opinię służb prawnych unijnej rady. Rozporządzenie nie może przy tym wprowadzać żadnych regulacji, co do których istnieją jakiekolwiek zastrzeżenia w zakresie ich legalności. Wskazać przy tym należy na podnoszone przez służby prawne Rady wątpliwości w zakresie regulacji dotyczących mediów publicznych, które nie dość, że nie mają oparcia w proponowanej podstawie prawnej, ale także ingerują w swobodę państw do kreowania systemu mediów publicznych. Projekt unijnego prawa o wolności mediów był jednym z tematów ministerialnej narady w Brukseli. Komisja Europejska, jak stwierdzono, zaproponowała te przepisy w celu ochrony rynku medialnego przed władzą oraz cyfrowymi gigantami. W Kijowie powinna się dziś rozpocząć wizyta chińskiego wysłannika do spraw rozmów pokojowych. Li Hui ma rozmawiać z ukraińskimi władzami, następnie odwiedzi kilka europejskich stolic, w tym Polskę. Chiński wysłannik ma gościć w Kijowie dwa dni. Spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Cel wizyty chińskiego dyplomaty to, jak deklarował Pekin, omówienie możliwości politycznego uregulowania wojny na Ukrainie. Chiny już w lutym wysunęły swój plan pokojowy, ale był on krytykowany jako w istocie wypełniający interesy Rosjan. Ukraina zaś jako podstawowy warunek pokoju wymienia wyzwolenie spod rosyjskiej okupacji wszystkich swoich terytoriów, łącznie z Krymem. Jednocześnie w zeszłym miesiącu w prasie pojawiły się informacje, że wspólnie z Pekinem plan pokojowych rozmów przygotowuje też Paryż. Li Hui odwiedzi stolicę Francji po wizycie w Kijowie. W planach podróży także Berlin i Warszawa. Nieoficjalnie mówi się, że chiński dyplomata poleci też do Moskwy, gdzie przez 10 lat pełnił funkcję ambasadora. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami na północy kraju, w pozostałych regionach deszczowo, a najmocniej popada od Dolnego Śląska przez Opolszczyznę, Górny Śląsk po Małopolskę. Nocą od 4 stopni na Podhalu, 6 na Pomorzu, 10 w centrum, do 15 na Podkarpaciu. No nieźle, tej nocy nawet do 15, powyżej zera. Jutro pochmurno z większymi rozpogodzeniami na zachodzie kraju, poza tym będzie padał deszcz najmocniej na południowym wschodzie. Na południu i na wschodzie też możliwe burze, a wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. No i temperatura, tak się zachwycałem, że 15 stopni nocą maksymalna, jutro od 12 na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, 16 w centrum, do nawet 22 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15, no to co? Troszkę gitarowo zaczniemy. A i owszem. Co redaktor w takiej sytuacji zazwyczaj mówi? Zazwyczaj przed piosenką. No i gitara. Katarzyna Fist-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Piotr Łodej. Witamy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 10 minut po godzinie 15. O czym dziś w audycji? Między innymi o tym, że o 180 milionów złotych więcej niż powinno pobrało w ubiegłym roku za śmieci od mieszkańców Warszawy. Miasto zarobiło, choć nie powinno, na wywozie odpadów. Cały czas siedzimy na pykającej bombie. Kto wie, czy w przyszłym roku nie trzeba będzie podjąć jednak uchwały o zwiększeniu stawki zagospodarowania odpadami. W tym roku stolica ma obowiązek obniżyć stawki, zdecydowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Jak wygląda sytuacja w innych miastach? O tym powiemy już za kilka chwil. Ze spraw nie tylko krajowych, stołecznych, także zagranicznych, dyktator Aleksandr Łukaszenka jest najprawdopodobniej ciężko chory. O tym mówiliśmy wczoraj, a ze zdjęcia wynika, że potrzebuje ciągle kroplówki. On bardzo długo nie pokazywał się publicznie. Nikt nie informuje, co się dzieje, ale widzimy, że jest chory. Teraz dyskutujemy o tym, co zrobimy, jeżeli coś się z nim stanie, ale jednocześnie będzie to czas, kiedy będziemy mogli podjąć jakieś działania na Białorusi. Swietłana Cichanouska nawołuje naród do bycia przygotowanym na skierowanie Białorusi na demokratyczną drogę. O sytuacji u naszych wschodnich sąsiadów powiemy przed godziną 16. W Lublinie, jak słyszeliśmy, samorządowy kongres Trójmorza. W Islandii z wizytą roboczą przebywa prezydent Andrzej Duda. W Rzymie ciągle pada. Zawodniczki czekają cały dzień na swój mecz, w tym liderka rankingu. O tym przed godziną 17. Po 17 o tym, że tysiące Polaków wraca z Wielkiej Brytanii do swojego kraju. To nie moje słowa, tak? Zatytułowany jest artykuł opublikowany w The Sun. Polacy wracają z wysp nie tylko dlatego, że życie na emigracji jest coraz mniej opłacalne, lecz przede wszystkim, gdyż życie w Polsce jest coraz lepsze. O tym opowie nasza reporterka. W wielu polskich miastach rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Też trochę jest właśnie to wyczekiwanie tych egzaminów, żeby w końcu było już z głowy. Nie wiadomo też, gdzie się dostaniesz, czy cię przyjmą tam, bo teraz jest ten podwójny rocznik jeszcze dzieci, które z Ukrainy przybyły. W audycji popołudniowej przyjrzymy się temu, jakie są obecnie kryteria przyjmowania do liceów i techników. Opowiemy też o tym, o czym obecnie marzą młodzi, jaką drogę warto obrać. Myślimy tu oczywiście o drodze zawodowej. Nie zabraknie wiadomości ekonomicznych, sportowych. Te najważniejsze informacje z dróg już za kilka chwil, a za moment także o tym, że Rada Ministrów zajmuje się harmonogramem prac nad propozycjami ogłoszonymi na konwencji PiS. Relacja naszej reporterki już za chwilę. Czekamy na Państwa sygnały. 2 2 7 3 najszybciej i najłatwiej telefonicznie. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, także smsowo. 12 minut po godzinie 15. Oczywiście nie tylko informacje, także najlepsza muzyka w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Okazja do tego, by zrobić głośniej. I nastroju, nie tylko my, podśpiewujemy sobie, także nasi reporterzy. No i tak ładnie rozpoczyna się audycja popołudniowa. Kwadrans po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. 14. emerytura na stałe. Rząd przyjął projekt ustawy o 14. emeryturze, wprowadzający ten dodatek na stałe, o czym mówiliśmy w serwisie informacyjnym. Świadczenie będzie wypłacane cyklicznie i zostanie im objętych prawie 90% seniorów, którzy dostają emeryturę niższą niż 2900 zł brutto. A my przenosimy się teraz, jak słyszą Państwo, przed kancelarię premiera. Tam jest Agnieszka Drążkiewicz. Witam Cię w Trójce. Tak, mam śpiewać? Nie, już śledziliśmy teraz, śpiewaliśmy teraz, śledzimy posiedzenie rządu. Wysłuchałaś konferencji po Radzie Ministrów. Powiedz, co mówili premier, szefowa resortu rodziny o właśnie 14. emeryturze? No to zacznę od tego, co o przyjęciu tego projektu mówił szef rządu. Premier Mateusz Morawiecki wystąpił właśnie w ogrodach kancelarii premiera. Ja przy tych ogrodach teraz właśnie jestem. Stąd może taki mój radosny nastrój, jak podsłuchiwaliście. Troszeczkę podśpiewałam z Madonną. Może nie mam takiego głosu, ale starałam się troszeczkę aparat gębowy rozćwiczyć. No i w tychże właśnie ogrodach premier tuż po posiedzeniu Rady Ministrów spotkał się też przy okazji właśnie z grupą seniorów z jednego z domów tutaj warszawskich, które współpracują z seniorami. Mateusz Morawiecki podkreślił, że wprowadzenie na stałe 14. emerytury to kamień milowy, jeśli chodzi o wsparcie dla polskich seniorów właśnie. I to jest fundamentalna zmiana. Razem z maksymalną waloryzacją, którą parę miesięcy temu zatwierdziliśmy od początku marca, 13. i 14. emeryturą, z lekami refundowanymi i tę paletę leków refundowanych będziemy rozszerzać i dodam również o emeryturze bez podatku do 2,5 tysiąca złotych. To też jest wielkie osiągnięcie rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo netto środków na koncie emeryta dzięki temu jest więcej. Z kolei minister rodziny i polityki społecznej, wspomniana przez ciebie Marlena Maląg, skupiła się na wyjaśnieniu zasad, na których będą wypłacane te czternastki. Świadczenie to będzie, tak jak do tej pory, wypłacane co najmniej na poziomie minimalnej emerytury. Wprowadzamy pewne kryterium dochodowe, aby przede wszystkim kierować to wsparcie dla osób, które potrzebują tego wsparcia najbardziej, czyli dla osób z niższymi emeryturami. Ale i tak, bo około 86% to świadczenie uzyska. Ta czternastka w pełnym wymiarze trafi do seniorów, którzy dostają obecnie świadczenie na poziomie 2900 zł brutto. Z kolei ci, którzy mają wyższe emerytury, będą dostawać czternaste świadczenie nieco pomniejszone w oparciu o zasadę, tak zwaną zasadę złotówka za złotówkę. Wsparcie seniorów to nie jedyny program, o którym dzisiaj w trakcie tej konferencji w ogrodach Kancelarii Premiera mówiono. Dopytywaliśmy też szefa rządu o kwestie inne, o kwestie zapowiedzi z weekendowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości, o między innymi darmowe przejazdy autostradami dla samochodów osobowych i tutaj padła konkretna deklaracja ze strony szefa rządu. W krótkim czasie przedstawimy też harmonogram, tak żeby postarać się zrobić to do wakacji, do tych najbliższych wakacji, aby te autostrady, za które odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czyli można powiedzieć rząd polski, państwo polskie, żeby one zostały zwolnione z opłat najszybciej jak się da. Pokażemy tym samym naszą wolę i naszą sprawczość. Rząd chce, żeby darmowe przejazdy autostradami państwowymi były możliwe od 1 lipca i dlatego też już jutro, po raz kolejny w tym tygodniu, co jest rzadkością, zbierze się Rada Ministrów, bo trzeba pilnie przyjąć harmonogram prac nad tym i nad kilkoma innymi propozycjami PiS-u dla Polaków, tak mówił premier Mateusz Morawiecki. Jako jeden z ważniejszych projektów właśnie do omówienia i do wpisania w ten harmonogram szef rządu wymienił podwyższenie kwoty w programie 500+. Waloryzacja do poziomu 800 zł z naddatkiem pokrywa wszelkie, można powiedzieć, zmiany związane z ruską inflacją i z inflacją, która była również wcześniej. Dlatego zaplanowaliśmy wdrożenie tego świadczenia na moment, kiedy inflacja będzie mocno spadała. Jest to naturalny moment od 1 stycznia przyszłego roku. Premier odniósł się też do propozycji Koalicji Obywatelskiej, która zamierza złożyć projekt, który będzie wprowadzał ten 800-złotowy dodatek na dziecko już od 1 czerwca. Zdaniem szefa rządu tylko propozycja Prawa i Sprawiedliwości jest oparta o merytoryczne wyliczenia. A poza tym, co już też wczoraj tłumaczył rzecznik rządu Piotr Miller, wyższa kwota musiałaby zostać wpisana do budżetu i trzeba by było wprowadzić nowelę tego budżetu, a tego rząd na razie nie przewiduje. Sprzed kancelarii premiera Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. 20 minut po godzinie 15 i śpiewamy dalej, a to tym bardziej, że nagranie z listy przebojów Trójki. Tilaw, Młoniek, Staszczyk, Kasia Sienkiewicz, Kwiat Jabłoni z listy przebojów Pochodnia ostatnio na miejscu 9. No niestety spadek. 5 w dół, ale warto zagłosować i pośpiewać. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia, 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów, kilkanaście razy w swoim życiu to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. W takim śpiewnym nastroju jeszcze zawieruszył nam się kalendarz. Jest, jest, bardzo dobrze. Wtorek, 16 maja, 136 dzień tego roku. Słońce obudziło się po 4:30, zajdzie już po 20. Dzień potrwa prawie 16 godzin. Jeszcze dnia przybywa. Kiedy w maju wiatr z północy, jeszcze będzie zimno w nocy. A w nawiązaniu do nagrania Kwiatu Jabłoni, przed chwilą przypomnę z listy przebojów Trójki, ostatnio na 19. 5 w dół. No to też w kartce z kalendarza pewien taki akcent, a gdy grzmot nic nie szkodzi w połowie maja, kwiat i tak dobrze obrodzi. Dziś Małgorzaty, Adama, Andrzeja, Jędrzeja i Szymona. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, 24 minuty po godzinie 15. Not a trace of doubt in my mind.

Radionawigator Trójki. A już teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Rząd pracuje nad przygotowaniem listy leków, które mają być dostępne bezpłatnie dla osób powyżej 65 roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia, powiedział Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie dotyczy to osób powyżej 75 lat. Rafał Bochenek dodał, że grupa objętych tym programem powiększy się o 12 milionów osób, a lista leków dostępnych darmowo o kilka tysięcy pozycji. Niewykluczone, że na tej liście znajdą się antybiotyki. Wszystkie antybiotyki dla dzieci do 18 roku życia, ale analizujemy tę sytuację, w związku z tym nie chciałbym, żebyście Państwo jakoś wiążąco traktowali moją wypowiedź, ponieważ prace w tym zakresie trwają w rządzie. Od razu nasz rząd, nasi ministrowie wzięli się do pracy, także przygotowują jakby kompleksowo już tę listę. Zapowiedź zmian dotyczących darmowych leków dla emerytów i dzieci pojawiła się podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie w ostatni weekend. Polskie firmy, które chcą pomóc w odbudowie Ukrainy, mogą już wysyłać zgłoszenia do tego planu, powiedział podczas samorządowego kongresu Trójmorza w Lublinie konsul generalny Ukrainy w Lublinie Oleh Kuc. Zgłoszenia przyjmuje ambasada w Warszawie i konsulaty generalne w całej Polsce. Szpitale, budynki, duże firmy, bo to naprawdę ma być cała odbudowa całego państwa i ta odbudowa ma być lepsza. Wszystko ma być lepsze, aniż było poprzednio. Ten region, gdzie jesteśmy, to jest kluczowe dla odbudowy Ukrainy i tutaj zaczniemy, jest możliwość założyć wspólne firmy, żeby to wszystko po prostu już tu zacząć robić, a potem z tym, żeby to przyjechało czy wyjechało do Ukrainy i tam też założyć wspólne przedsięwzięcia. Bank Światowy przewiduje, że koszt odbudowy Ukrainy wyniesie ponad 350 miliardów dolarów. Przed ulewami na południu, w centrum i na wschodzie kraju ostrzegają synoptycy. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla województw opolskiego, śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego, a także dla południowo-wschodnich powiatów Dolnego Śląska, Mazowsza i Podlasia oraz północno-zachodnich krańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. W górach obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Kolejne wiadomości w Trójce o 16. A to już za niecałe 28 minut. Za chwilę o pogodzie. Teraz czas na serwis sportowy. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. A w Rzymie pada. Już nie, już nie. Właśnie sportowe wydarzenie dnia z naszego punktu widzenia to mecz czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Rzymie z udziałem Igi Świątek. To spotkanie miało być rozegrane wczorajszego wieczora, ale tak jak wspomniałeś, padający deszcz pokrzyżował szyki organizatorom i zawodnikom. Świątek teraz rywalizuje na Foro Italico z Chorwatką Doną Vekić. Wygrała pierwszy set do 3, w drugim prowadzi 1-0 w gemach. Z kolei sportowe wydarzenie dnia globalnie to półfinałowy rewanż piłkarskiej Lidze Mistrzów. Naprzeciw siebie staną znów dwie ekipy z Mediolanu. W pierwszym meczu na San Siro Inter pokonał AC Milan 2-0 i ekspert piłki włoskiej Tomasz Lipiński nie wyobraża sobie zwrotu akcji w dzisiejszym spotkaniu. Może to nie jest jakiś zespół fajny do oglądania, to nie ma takiego artyzmu jak w Realu, jak może być w Manchesterze City czy w wielu innych klubach, ale to jest zespół nieprzyjemny, bardzo silny, fizyczny, wybiegany, mający szeroką kadrę, tą słynną głębię składu. Trudno mi sobie wyobrazić jakiś scenariusz, żeby Inter wypuścił tę przewagę z rąk. Mówił Tomasz Lipiński, początek meczu w Mediolanie o godzinie 21. Zostajemy we Włoszech w kolarskim Giro d'Italia. Kolejne przypadki koronawirusa w peletonie. Z dalszego ścigania musieli wycofać się Włoch Domenico Pozzovivo, Norweg Sven Erik Bystrem i Australijczyk Callum Scottson. W niedzielę to samo spotkało dotychczasowego lidera imprezy, Belga Remco Evenpoola. Zawodnicy znów muszą po tym, jak zejdą z rowerów i będą przebywać w towarzystwie innych osób, zakładać maseczki, a Światowa Organizacja Zdrowia dopiero co odtrąbiła koniec pandemii COVID-19. Kończymy dobrą informacją ze sportowych salonów. Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk został jednogłośnie wybrany z ramienia Unii Europejskiej na członka zarządu Światowej Agencji Antydopingowej, czyli WADA, której zawiaduje eks-minister sportu w naszym kraju Witold Bańka. Do końca dnia pochmurno z większymi przejaśnieniami na północy kraju, w pozostałych regionach deszczowo. Jak słyszeliśmy przed chwilą w serwisie, najmocniej popada od Dolnego Śląska przez Opolszczyznę, Górny Śląsk po Małopolskę i województwo świętokrzyskie. Nocą od 4 stopni na Podhalu, 10 w centrum do 15 na Podkarpaciu. A jutro pochmurno z większymi rozpogodzeniami na zachodzie kraju. Poza tym będzie padał deszcz, najmocniej w południowo-wschodniej części kraju, na południu i na wschodzie jutro możliwe burze. A na termometrach od 12 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, 16 w centrum do 22 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. No i co tam, pani Iga? Koncertowo? Już sprawdzam, słuchaj. Bardzo dobrze, proszę, że mnie zaczepiłeś. Sytuacja wygląda następująco. 1-0 nadal w drugim secie. Nadal? Tam gra? Tak, nadal. I teraz podaję, Iga. 15-15. Pięknie. 30-15 w trzecim gemie drugiego seta dla Igi Świątek. Pierwszy wygrała do 3. Fantastycznie. Koncertowo. To ja też mam coś dla państwa i dla siebie. Czekaj, tylko sobie siądę wygodnie do fortepianu. Origami? Proszę bardzo. i niech się zespół teraz przyłączy. Teraz to wiem, komu ufać, a komu już nie, gdy chodzi o śmiech i fałsz. Jedną z tych dróg kiedyś nawet przechadzał się Bóg. Wierzyłem, że jest to znak. Do nieba nie chodzę, bo jest mi nie po drodze. Teraz jestem tu. Co ma być, to będzie. Pierwszy raz życie piachem sypnęło mi w twarz, by zabrać mi broń, by zabrać mi cel. Nie poddam się, póki wiara napędza mi krew, bo ufam, że jest w tym sens. Do nieba nie chodzę, to będzie. Niebo znajdę wszędzie, gdy zabraknie tchu. Gdy zabraknie tchu. Że zeszyt do nut mi się tu zmiął, że tak powiem, partytura, a tu kolego origami mówi, ech, naprawdę niedocenienie sytuacji. 21 minut pozostało do godziny 16. Ważne tematy w audycji popołudniowej. Jak już dziś mówiliśmy, w Lublinie trwa trzeci samorządowy kongres Trójmorza. Jednym z głównych tematów paneli dyskusyjnych jest kwestia odbudowy Ukrainy po rosyjskich bombardowaniach. W cały proces będą zaangażowane polskie firmy i konsorcja budowlane, a Lubelszczyzna ma być ważnym punktem logistyczno-przeładunkowym. Dyskusją na ten temat przysłuchiwał się na miejscu Filip Karman. Polskie firmy mają mieć w odbudowie Ukrainy pierwszeństwo i nie będzie w tym zakresie żadnych wyjątków. Taką deklarację złożył podczas samorządowego kongresu Trójmorza konsul generalny Ukrainy w Lublinie, Oleh Kuc. Szpitale, budynki, duże firmy, bo to naprawdę ma być cała odbudowa całego państwa i ta odbudowa ma być lepsza. Wszystko ma być lepsze, aniż było poprzednio. Ten region, gdzie jesteśmy, to jest kluczowe dla odbudowy Ukrainy i tutaj zaczniemy, jest możliwość założyć wspólne firmy, żeby to wszystko po prostu już tu zacząć robić, a potem z tym, żeby to przyjechało czy wyjechało do Ukrainy i tam też założyć wspólne przedsięwzięcia. Ja mówię szczególnie o województwie lubelskim. Skorzysta przede wszystkim branża budowlana. Potrzeba specjalistów od konstruktorów po producentów i monterów, okien czy pokryć dachowych. Ukraińskie władze finalizują już sprawy związane z ubezpieczeniami polskich przedsiębiorców. Skorzystają również firmy z regionu, bo to właśnie przez Lubelszczyznę mają przebiegać główne szlaki komunikacyjne. I to tutaj będą magazynowane m.in. materiały budowlane. Pomoże w tym między innymi spółka PKP LHS kierowana przez Zbigniewa Tracichleba. To ten podmiot zarządza koleją szerokotorową, dzięki której na Ukrainę dostarczana jest między innymi pomoc humanitarna. Teraz cały system przechodzi szereg modernizacji. Punkty ładunkowe, rozbudowa stacji, zabudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym i to są te place ładunkowe, które realizujemy, place takie, pod których będzie można przeładowywać kontenery 40-stopowe, a więc to jest obszar, który już w zasadzie jesteśmy przygotowani, ale cały czas rozbudowujemy tą sieć. To będzie mieć kluczowe znaczenie, bo towary załadowane na Lubelszczyźnie bez potrzeby przeładunku dotrą na wschodnią Ukrainę. My jesteśmy szerokim torem, który biegnie od przejścia granicznego w Chrubieszowie po Sławków, a więc blisko Dąbrowy Górniczej. To jest 400-kilometrowy odcinek z taką samą szerokością torów, jaka jest na kolejach ukraińskich. LHS to nie jedyny podmiot publiczny, który angażuje się w pomoc i Ukrainie, i polskim przedsiębiorcom, którzy wyjadą na wschód. Polska Grupa Energetyczna od początku wojny prowadzi w Polsce proces kablowania, a chodzi o chowanie linii napowietrznych pod ziemią. Jak przyznaje prezes PGE Jarosław Kwasek, ta technologia jest ważna także dla ukraińskiego sektora energetycznego. Mamy określoną liczbę naszych linii, ale też planujemy zakup drugiej maszyny. Czyli co, oni mogliby z tej maszyny korzystać na przykład? Oczywiście, myślę, że jest to duża przestrzeń do tego, żeby uzgodnić ewentualną współpracę. To daje dużo większe bezpieczeństwo i użytkowania w czasie sytuacji pokoju, ale też i w sytuacji zagrożenia daje to bardziej stabilne możliwości zasilania w energię. Do odbudowy Ukrainy mogą zgłaszać się firmy publiczne i prywatne. Jest nawet strona internetowa recovery.gov.ua. Tam już są projekty, które są realizowane na bieżąco. Już tam się można zgłosić. Są doradcy od kwestii gospodarczych, ekonomicznych u pana prezydenta, pana Andrzeja Dudy i tam też można zgłaszać się do KPRP, a także to może być przez ambasadę czy konsulat. Bank Światowy szacuje, że koszt odbudowy Ukrainy wyniesie ponad 350 miliardów dolarów. O ustaleniach, decyzjach, być może także tych bardzo wiążących, które będą rzutowały na przyszłość między innymi Ukrainy, będziemy mówić w kontekście trwającego trzeciego samorządowego kongresu Trójmorza w Lublinie. Zachęcamy do pozostania z nami. Audycja popołudniowa za 17 minut 16. I'm coming home, I'm coming back down tonight. 14 minut pozostało do godziny 16. Przypomnę, egzamin ósmoklasisty z polskiego odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Rozwiązanie arkusza to 2 godziny. No a w naszej dzisiejszej audycji jeszcze przez ponad 2 godziny chcielibyśmy Państwu przypomnieć, że w wielu polskich miastach no właśnie teraz rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Też no trochę jest właśnie to wyczekiwanie tych egzaminów, żeby w końcu było już z głowy. Nie wiadomo też, gdzie się dostaniesz, czy cię przyjmą tam, bo teraz jest ten podwójny rocznik jeszcze, dzieci, które z Ukrainy przybyły. W audycji popołudniowej przyjrzymy się temu, jakie są obecnie kryteria przyjmowania do liceów i techników. Powiemy też o tym, o czym obecnie marzą młodzi i jaką drogę warto obrać. No i także Państwa zapytamy, jaki zawód wybrać. Z Państwa doświadczenia, co by Państwo podpowiedzieli młodym ludziom, jeszcze nie studentom, ale już za chwilę licealistom i uczniom techników. 2 dwójki i 7 trójek, jaki to zawód przyszłości, taki przyszłościowy, perspektywiczny, który za te kilka lat też będzie przynosił zadowolenie, satysfakcję, no i co tu dużo mówić, również pieniądze. Jaki zawód wybrać, co Państwo ze swojego doświadczenia podpowiedzą młodym ludziom? 2 dwójki i 7 trójek. Policjanci popołudniową porą na 10 minut przed godziną 16. No i wracamy do tego tematu, bo i wczoraj w naszym cyklu News albo Fake News też o tym mówiliśmy. Prawie jak żywy ironizują białoruscy opozycjoniści, komentując pierwsze po długiej przerwie wystąpienie Aleksandra Łukaszenki. Pojawia się coraz więcej plotek na temat pogarszającego się stanu zdrowia 69-letniego dyktatora. Wśród typów, na co może cierpieć schorowany Łukaszenka, pojawia się otrucia. Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku nagle zmarł 64-letni Władimir Makiej, szef dyplomacji Białorusi. No i po tym zdarzeniu białoruski przywódca kazał wymienić kucharza i ochronę. Już wtedy pojawiały się pogłoski, że tamtejszy szef MSZ mógł zostać otruty. Plotki o złym stanie zdrowia białoruskiego prezydenta pojawiają się od dawna. Nasiliły się jednak po paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie, w której uczestniczył 9 maja. Łukaszenko z lotniska miał być wieziony ambulansem i nie wziął udziału w późniejszym obiedzie na Kremlu. 14 maja nie wziął też udziału w oficjalnych obchodach Państwowego Dnia Flagi w Mińsku. W końcu pojawił się w centralnym stanowisku dowodzenia sił powietrznych i dowództwa obrony powietrznej, gdzie niechcący potwierdził utratę wojskowych samolotów zestrzelonych nad Rosją w pobliżu granicy z Ukrainą i Białorusią. Trzy dni po wydarzeniach w pobliżu nas, mam na myśli w rejonie Briańska, kiedy zestrzelono 4 samoloty i byliśmy zmuszeni do odpowiedzi. Od tego czasu my, nasze wojska, jesteśmy w stanie podwyższonej gotowości. Jestem więc zainteresowany informacjami o sytuacji w całym kraju i oczywiście o kierunku i perspektywach rozwoju tej sytuacji. Łukaszenka wyglądał tam na mocno zmęczonego, ledwie mówił, a jego prawa ręka owinięta była bandażem, ponieważ według spekulacji prezydent Białorusi przyjmuje leki przez wenflon. Służby prasowe Łukaszenki ani razu nie skomentowały tych doniesień. Liderka opozycji Swietłana Cichanouska powiedziała w poniedziałek swoim zwolennikom, by byli dobrze przygotowani na każdy scenariusz, by skierować Białoruś na drogę demokracji. On bardzo długo nie pokazywał się publicznie, nikt nie informuje, co się dzieje, ale widzimy, że jest chory. Teraz dyskutujemy o tym, co zrobimy, jeżeli coś się z nim stanie, bo wiemy, że zapanuje ogromny chaos, ale jednocześnie będzie to czas, kiedy będziemy mogli podjąć jakieś działania na Białorusi. Europoseł Jacek Saryusz-Wolski uważa z kolei, że sytuacja w kraju może rozwinąć się w niebezpiecznym kierunku. Na Białorusi bardzo niebezpieczne scenariusze się rysują, gdyby miał odejść Łukaszenko otruty czy nieotruty, ponieważ to może oznaczać albo wprost wchłonięcie Białorusi przez Rosję, albo bardziej miękką, ale twardszą niż łukaszenkowska linię, gdyby przejął władzę tam namiestnik Moskwy. Także powinniśmy być przygotowani na wszelkie scenariusze. Kierunek jego spraw na Białorusi jest wyraźnie niepokojący dla Polski, zagrażający Polsce. Spekuluje się, że białoruski prezydent cierpi na infekcję wirusową. Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista i szef Narodowego Zarządu Antykryzysowego, poinformował, że według niektórych źródeł Aleksander Łukaszenka ma infekcyjno-alergiczne zapalenie mięśnia sercowego. Do plotek odniósł się też deputowany Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Konstantin Zatulin. To nie jest COVID, prawdopodobnie potrzebuje trochę odpoczynku, powiedział rosyjski polityk. Relację przygotowała Katarzyna Sema na Białorusi. Zresztą na całym świecie toczą się dyskusje o stanie zdrowia Łukaszenki oraz o jego ewentualnym następcy w przypadku niezdolności wykonywania przez niego obowiązków prezydenckich. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Someday, someday, yet hurts to say.